करके इस घर में आके एक लड़की चुप के ताके एक लड़की अरे अरे अरे अरे ओ अरे अरे अरे अरे ओ जान के सब कुछ एक लड़की बोले ना क्यों कुछ एक लड़की फिर भी कभी तो मानेगी मिलती है तब क्या होता है जब ये नजरें मिलती है अरे अरे अरे अरे ओ अरे अरे अरे अरे ओ थोड़ा लगा के मन सीखे जरा इतनी कठिन भी ना दिल की ज़बान।